Every time I see you and I look into your eyes, there's a feeling that I get, and it's way down deep inside, girl. I've been trying to hold on, but you say that you're not sure. I just hope you realize what my heart is going through. How long must this feeling go on? How long must I stand the pain? And how long must this feeling go on? Waiting for the night, waiting for the right time to. I know all about the hurt and the problems in the past. I know why you're scared of love, 'cause you think it just won't last long. Well, I'm here to tell you what I'm saying is all true. There ain't nobody else in life that can take the place of you. How long must this feeling go on? How long must I stand the pain? And how long must this feeling go on? Waiting for the night, waiting for the right time. Why can't we just run away and all run? The place where we can be alone and nobody finds us, run. Can we both just run away and all run? Girl, I can't wait to have you. This feeling go on? How long must I stand the pain? And how long must this feeling go on? Waiting for the night, waiting for the right time to come. Prachtig nummer van Lionel Richie. How Long. Alweer 23 jaar oud dit prachtige nummer. En nog altijd even mooi. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent. Bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Een show vol heerlijke muziek om de dag mee af te sluiten. Tenminste als je niet naar een herhaling overdag luistert, want dat zou zomaar kunnen. In deze show vandaag, behalve die lekkere easy muziek, een paar leuke onderwerpen. We gaan het hebben met Jeroen van Gent en zijn publiek over wie neemt u het liefst mee tijdens een dagje winkelen. Want ja, hij ondervraagt het winkelend publiek, dus dan is het voor de hand liggend dat hij vraagt wie neem je het liefst mee dan, hè? Toch? De antwoorden hoor je straks. Pieters Dekkers is van de partij met een column over de kale koe. Zou die geschoren zijn? En zou die stil hebben gezeten? Je hoort het straks. En er is een viering, jawel. Viering start rectumsparend spreekuur in het Franciscus gasthuis. Jawel. Nou, wat is dat? Geen vrolijk onderwerp zou je zeggen, maar misschien toch wel voor degenen die een aandoening onder de leden hebben. Je hoort het straks allemaal hier in deze afwisselende aflevering van De Late Avond. Dit is de late avond. Een bijzondere uitvoering van Hallelujah. Van Axel Rudy Pell. Hier in de late avond. En een lekkere uitvoering van een nummer van de Beatles. Van José Alberto. Natuurlijk hier in de show. Tijd voor ons eerste onderwerp. Bent u iemand die alles via internet koopt? Ja, ik eigenlijk wel veel, moet ik toegeven. Gaat u nog wel eens rustig winkelen? Zo lekker die etalages bekijken. Een beetje een dagje uit, zeg maar. Hè? En wie neemt u dan mee op zo'n dagje? Nou ja, Jeroen van Gent ging de straat op natuurlijk met zijn blauwe microfoon. En vroeg u. En jawel, dit zijn uw antwoorden. Goedenavond. Mag ik u wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige, een soort van man bij het hond vragen. Man bij het hond vragen? Ja, dus geen ellende, geen politiek, geen oorlog, weet ik veel allemaal. Maar leuke lichtvoetige vragen. Mag ik dat proberen, Bert? Mag ik proberen, ja. De vraag is, wie neemt u nou het liefst mee tijdens een dagje winkelen? Als ik zeg mijn vrouw dat... Ja. Niet? Of, ja. Jawel. Ik neem het liefste mijn moeder mee. Ja? Ja. Goedemiddag. Mag ik u wat vragen voor de radio ook, hoor? Mag ik dat proberen bij u? Heel even. Dus geen politiek, geen ellende, maar gewoon leuke... Voor welke zender? De late avond. Ik heb een flyer, die zal ik u zo geven. Dan kunt u zien waar u op terecht komt met de antwoorden. Maar zal ik het proberen bij u? Wie neemt u het liefst mee tijdens een dagje winkelen? Nou ja, heeft u mijn bui, maar ik weet niet. Ja, nou, ik ben een van de uitzonderingen waarschijnlijk die geen hekel heeft aan winkelen. Dus wij doen dat meestal samen. Aaron, mijn tweede zoon, die is er nu niet bij. Oh, nee, oké. Maar die houdt heel erg van winkelen. Vooral bij de kringloopwinkel. Hij is heel goed om de mooie dingetjes eruit te pikken. Hij is bijna 10 en dat kan hij echt supergoed. Oké. Ja. Maar, en dat is niet zo duur, zo'n kringloopwinkel. Dat zou moeten kunnen, hè? Ja, daarom. Hij doet dat ook op woensdagmiddag als hij geen vriendje heeft of zo. Dan vraagt hij ook van mam, zullen we vanmiddag lekker naar de kringloopwinkel gaan? En dan pikt hij daar rond de kerst. Had hij een hele mooie kersttrui uitgepikt. Maar soms ook andere dingen. Hij is echt goed in. Dus dat is hartstikke leuk. Dat doe ik graag. Goed voor de planeet. Absoluut. Maar ik ga nooit een dagje winkelen. Niet zelf? Nee. Want ik heb een bloedhekel aan winkelen. Ergens. Oh. De meeste mannen trouwens, volgens mij. En is het misschien juist gezellig om met meerdere mensen te zijn? Ja, nee. Want ik hou niet zo... als ik ergens een winkel binnenloop en ik wil het hebben, zeg ik, nou, dat wil ik hebben. Kassa, ja. Wegwezen. Zakelijk. Ja. Ja. Ja, ik heb het ook. Een beetje met oogkleppen op, zeg maar. Zoiets, ja. Ik neem het liefste mijn moeder mee. Zij kent me heel goed. En ik ken haar heel goed. En we hebben het altijd ontzettend leuk. Dat is het leukste om te doen zo. Ja, vind ik wel. Ja, vind ik wel. En dan is er ook een goede balans tussen tijd voor jezelf en tijd voor haar. Want als ik met mijn kinderen ga shoppen, dan ben ik voornamelijk voor hen bezig. Ja. En als ik bij mijn moeder ben, dan is het eigenlijk gewoon goed in balans. Dan is het goed. Ja. Dus alleen winkelen is gewoon voor u dan niet zo leuk? Minder. Vind ik minder gezellig. Ik kan het wel, maar als je zegt, ik ga voor de gezelligheid, want als je alleen gaat, dan ga je heel gericht. En winkelen is niet echt altijd gericht. Dus dan doe je dat voor de gezelligheid en dan is dat leuker natuurlijk om met z'n tweeën te doen. Ja, dat wilde ik ook al vragen. Waarom iemand erbij? Gezelligheid. Ja, precies. Ja. Twee is beter dan. Wie neemt u het liefst mee tijdens een dagje winkelen? Ja, dat is toch wel mijn moeder. Ja? Ja, zij weet precies mijn smaak en dan... Kijk ze lekker mee voor mij. Er staat iemand naast, die neemt u niet mee? Nou, hij is niet zo... Hij staat niet te springen om mee te gaan. Uw moeder, en ja, die kan... Ja, wat, die kan wel... Je kan ook heel kritisch zijn met winkelen. Ja, dat kan. Maar soms is kritische blik niet erg. Nee. En ze weet mijn smaak, dus dat is alleen maar handig. Wat gebeurt er als u meegaat? Is dat erg? Of... Dan blijft hij buiten wachten. Dan blijft hij buiten staan. Blijft hij buiten wachten. Ja. Dan is het niet gezellig. Niet nee, dan zijn er 20 kledingstukken aantrekken en dan maar eentje kopen. En dat duurt wat te lang wat mij betreft. Maar goed, er zullen meer mannen last van hebben. Dat ze daar niet zoveel zin in hebben. Ja. Dank u wel voor de reactie. Dank u wel. Ik stond weer eens tot laat bij de Kat van Nacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje gaat nog sneller op dan water. En ik zeg barman, dat zijn hele rare glazen. En weet je wat die zei? Nou, wat zei die dan? Dat kan je niet kopen in de winkel. Dat is die echte, echte, echte, gooi dat ding vol. Net als de liefde, ook al ben je single. Dat kan je niet kopen in de winkel. Dat kan je niet kopen in de shoppa. Dit is die echte, echte, echte, let maar op, pa. Vraag het in Damsko of Veroffa. Dat kan je niet kopen in de shoppa. De shoppa die ter winkel nergens niet af. Was met René aan de Chardonnay, hartje Amsterdam. Ja, een paar biertjes op, we waren al een tijdje lam. Nou, ik vraag me net af, hoe zal ik naar huis toe gaan? Daar komt zijn zoon in die allernieuwste Mary aan. En weet je wat die zei? Dat kan je niet kopen in de winkel. Nee, kan dat je is niet die kopen. Echte, echte, echte, gooi dat ding vol. Gooi net het als vol. De liefde ook. Ben je single? Dat kan je niet kopen in de winkel. Dat kan je niet kopen in de shoppa. Dit is die echte, echte, echte, let maar op, pa. Vraag het in Damsko of Veroffa. Dat kan je niet kopen in de shoppa. Nee, zegt ze, dat gaat niet. Gisteren liep ik over straat en ik werd herkend. Oh ja? Ik zag meteen, dit is een echte, echte fan. Ongepakt. Ze had iets bij zich en ze was zo trots. Het was een opblaaspop met mijn kop erop. En weet je wat ze zei? Dat kan je niet kopen in de winkel. Dat is die echte, echte, echte, gooi dat ding vol. Net als de liefde ook. Dat kan je niet kopen in de winkel. Dat kan je niet kopen in de shoppa. Dit is die echte, echte, echte, let maar op, pa. Vraag het in Damsko of Veroffa. Dat kan je niet kopen in de shoppa. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. N'avoue jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. N'avoue jamais que tu aimes. N'avoue jamais, jamais, jamais, oh non, jamais. N'avoue jamais que tu l'aimes. Si tu veux qu'on te donne tout ce que tu attends, si tu veux que l'automne ait le goût du printemps, sois celui qui déroute et souviens-toi toujours qu'il faut semer le doute pour récolter l'amour. N'avoue jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. N'avoue jamais que tu aimes. N'avoue jamais, jamais, jamais, oh non, jamais. N'avoue jamais. Si tu tiens à défendre ton bonheur d'amoureux, si tu tiens à entendre les plus tendres aveux, sois celui que l'on aime pour ce qu'il ne dit pas, qui commence un poème mais ne le finit pas. N'avoue jamais. jamais, jamais, jamais, jamais. N'avoue jamais que tu aimes. N'avoue jamais, jamais, jamais, oh non, jamais. N'avoue jamais que tu l'aimes. N'avoue jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. N'avoue jamais. De titel van dit prachtige lied heeft hij wel heel vaak gezongen, zal ik maar zeggen. Deze man. Jawel, Guy Mardel. Lekker Franse muziek in de show. Zoals iedere dag trouwens in de late avond. Een Frans nummer. Gewoon voor de sfeer. Verder hoorde je Donny en René Vroeger in een van hun prachtige liederen. Dat dus. Straks een column van jawel, Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de kale koe. Zou die geschoren zijn of... We gaan het zo meteen horen, maar eerst nog iets moois van Eurythmics. Who's That Girl? Tongue, cooler than ice. de kale koe. Stel je voor, de paartijd nadert en de bok werpt zijn gewei af, de haan laat zijn kam hangen, de pauw trekt zijn staart uit. Dat zou goed stom zijn. Gewei, kam en veren dienen om een wijfje te winnen. Met sukkels die hun voordelen niet uitbuiten, maakt de natuurlijke selectie korte metten. Mensenmannen zijn zulke sukkels. Voordat ze naar een afspraakje, de disco of het debutantenbal gaan, scheren ze hun mannelijke attribuut bij uitstek, de baard. En dan, na afloop, klagen als ze met hun blote billengezicht niemand hebben versierd. Waarom scheren mannen zich? Wie amputeert zijn mannelijkheid om vrouwen te veroveren? Het zal wel te maken hebben met de huidige hygiënewaan. Alles moet glad, schoon en glimmend zijn tot aan je kin toe. Haar op de kin wordt als onkruid beschouwd. Zodra de eerste stoppels verschijnen, komt de neiging tot kort houden die in elk mens sluimert naar boven. Laat dat toch, mannen. De enigen die reden tot scheren hebben, zijn de vrouwen. De enige goede shave is een lady shave. Zoals mannen voor vrouwen het aantrekkelijk zijn door die eigenschappen waarmee zij zich het meest van vrouwen onderscheiden, trekken vrouwen mannen vooral aan door typische vrouwelijkheden. Eén daarvan is gladheid. Lokale buien daar gelaten hebben vrouwen nauwelijks haar op hun lijf. En hoe nauwelijkser dat nauwelijks is, des te aantrekkelijker zijn ze. Op het platteland worden vrouwen al heel lang geschoren. Niet alleen bij schapen, vooral ook bij koeien. Om te voorkomen dat hun dieren zich met hun eigen mest bevuilen, scheren melkveehouders de uiers, de dijen en de staart, soms zelfs het hele lichaam. Geschoren koeien krabben zich minder en geven schonere melk. Hun lady shave is een prachtig stoer apparaat van 150 watt met kogellager, stofafdichting, automatische smering, luchtkoeling en verwisselbare tanden. Mannen hebben een hekel aan scheren. Ik tenminste wel. Het is ook om gek van te worden. Heb je eindelijk alles glad, het bloed gestelpt, de zeep van je oren, kun je 2 weken later weer van vooraf aan beginnen. Wat bezielt vrouwen om daaraan mee te willen doen? Dat weten ze best, al zijn de meesten zich er niet van bewust. Vrouwen ontharen zich niet om er vrouwelijker uit te zien. Ze proberen zich jong te scheren. Behaarde lichaamsdelen doen hun niet alleen denken aan dierlijkheid, maar vooral ook aan ouderdom. Onbehaard is jong. Glad en soepel moet hun huid zijn als van een schoolmeisje. Gewapend met scheermesjes voor zichzelf komen ze de drogist uit. En met uiersalf. Kaal oogt jong, behalve bij mannen bovenop het hoofd. Daar worden de laatste haren gekoesterd tot ook zij zich van de scalp terugtrekken om uit de neus weer tevoorschijn te komen. Op mannen met kalende hoofden vallen vrouwen evenmin als op mannen met baarden en om dezelfde reden, ouwelijkheid. Een man met een baard heeft weinig van de frisse aanstaande vader die ze in gedachten hadden. Vaders zijn glad geschoren. Grootvaders, die hebben baarden. En grootmoeders een beetje. Hier zit ik op een vuilnishoop, ik kijk droevig om me heen. Ik zie vodden en oude flessen, excuseert u me, ik ween. Ja, ik huil een paar dikke tranen en ik zing met benard gemoed. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Want burgers, het is een rotzooi van het einde tot het begin. Of bent u vooruitstrevend? Daar blijf ik bijna in. Een merkwaardig soort illusie naar de afgrond goed gekoet. En misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. En misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. De wereld is vol van dingen waar de mensen bang voor zijn. De een kan niet tegen vrouwen en de ander niet tegen wijn. Eerlijk zullen we alles delen, jij het zuur en ik het zoet. En misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. En misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Als ik ziek ben, bel ik de dokter en dat vindt die man wel leuk. Maar radioactieve uitslag en radioactieve jeuk, daar bestaan er geen pillen tegen en het helpt niet wat je doet. Maar misschien wordt het morgen beter, al wordt het toch nooit goed. Maar misschien wordt het morgen beter, al wordt het toch nooit goed. Onder ons gezegd, burgers, de wereld is op en neer. Het is een vreselijke bende, vindt u ook niet, meneer? Ik zie helemaal geen strand meer tussen eb en tussen vloed. Maar misschien wordt het morgen beter, al wordt het toch nooit goed. Maar misschien wordt het morgen beter, al wordt het toch nooit goed. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Listen to the song here in my heart. A melody I start, but can't complete. Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside and turned into your own, all 'cause you won't listen. Someone here inside, someone I thought had died so long ago. Oh, I'm screaming out in my dream to be heard. They will not be pushed aside or worse into your own, all 'cause you won't listen. Wat een hartstocht in één prachtig nummer. Listen van Beyoncé hier in de late avond. En daarvoor een mooie antieke van Cornelis Vreeswijk. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Nou ja, we moeten natuurlijk altijd wel het mooie nastreven, toch? Nou ja, je hoort het allemaal hier in de show. We gaan het zo meteen hebben over een gezondheidsonderwerp. Wat te maken heeft met het Sint-Franciscus ziekenhuis in Rotterdam. Ze vieren de start van een rectumbesparend spreekuur. Ja, is dat wel iets waar je blij mee moet zijn en champagne op moet drinken? Het ligt natuurlijk allemaal heel anders. Je hoort het zo meteen na deze prachtige van Al Kooper, Julie. Marije Verseveld is chirurg in het Franciscus Gasthuis in Vlietland. Vorig jaar is daar een nieuw scopiecentrum geopend en daarin is nu een wel heel speciaal spreekuur gestart. Dr. Marije Verseveld is hier en we hebben aan de telefoon. Welkom. Hartelijk dank. Voor we naar dat scopiecentrum en dat spreekuur gaan, eerst even over je promotieonderzoek. Want dat heeft jarenlang geduurd en het gaat een enorme impact hebben, denk ik, op het leven van veel mensen. Kun je er iets over vertellen? Ja, ik heb onderzoek gedaan naar endeldarmkanker en naar de verschillende behandelingsmethoden die daarvoor zijn ontwikkeld. En vooral gericht op het kunnen behouden van de endeldarm, terwijl mensen ook goed voor hun endeldarmkanker behandeld worden. Dat is wel een heel groot verschil met dat je endeldarm verwijderd zou moeten worden, hè? Ja. Hoe is dat onderzoek nou verlopen? Het heeft 9 jaar geduurd. Ik snap dat je daar niet dag en nacht mee bezig bent natuurlijk. Maar wat waren de bevindingen zo gaandeweg? De bevindingen zijn eigenlijk op een aantal aspecten geweest. Een deel van mijn proefschrift gaat over de technieken om iemand endelsparend te kunnen behandelen. En in welk stadium dat wel of niet verantwoord is. Zoals gezegd was vroeger, dan heb ik het over 30 jaar geleden, de standaardbehandeling grote buikchirurgie. En van lieverlee begon er een techniek te ontstaan dat je via de anus ook polypen en hele vroege vormen van endodarmkanker ook wel veilig zou kunnen verwijderen. Ja. Nou, daar is veel onderzoek naar gedaan en dat is een van de hoofdstukken in mijn proefschrift geweest, of dat inderdaad veilig kon gebeuren en of er geen extra risico's waren op het terugkeren van een endodarmkanker of uitzaaiingen ervan. En dat bleek gelukkig inderdaad veilig te zijn en zo is dat ook opgenomen in de Nederlandse richtlijn. Verder is het zo dat endodarmkanker verdeeld wordt grofweg in drie categorieën, met laag risico, intermediair risico en hoog risico. En elke categorie kent zo zijn eigen behandelstrategie. Ja, nou las ik ook ergens over de see-and-wait therapie. Ja. Sommige mensen vinden dat beangstigend, see-and-wait. Ja, wait and see moet ik misschien wel zeggen. Ja, het komt op hetzelfde neer. Wait and see is de gangbare term inderdaad. Bij een aantal patiënten kan de tumor totaal verdwijnen nadat zij een voorbehandeling hebben gehad met bestraling of chemobestraling. Dat gebeurt in ongeveer 20% van de mensen. En van die mensen bij wie de tumor volledig verdwijnt, blijkt ook dat zo'n driekwart van die mensen die houdt dat goede resultaat vast. Dat betekent ook dat bij een kwart van de mensen de tumor helaas toch weer tot uitgroei komt. En dat er dan soms alsnog een operatie zou moeten gaan gebeuren. Of meestal alsnog een operatie moet gaan gebeuren. Dus bij 75% niet. Dat klinkt eigenlijk wel heel goed. Ja, dus van de groep die voorbehandeld wordt met chemobestraling. Ja. Daarvan zien we bij 1 op de 5 mensen ongeveer dat de tumor totaal of zo goed als totaal verdwijnt. En zeker als je nog wat langer wacht, kan soms alsnog een totale verdwijning optreden. En bij de mensen die zo'n goed resultaat hebben, moet een intensieve controle plaatsvinden om te zien of ze dat mooie resultaat ook vasthouden. Van lieverlee wil ik naar het spreekuur toe. Er is vorig jaar een scopiecentrum geopend in Schiedam. In Rotterdam is er dacht ik ook één. En daarbinnen heb je dan zo'n spreekuur. Ja, dat klopt. Dan hebben we één keer per maand dat spreekuur. Tijdens dat spreekuur kijk ik mee met de maag-darm-leverarts die de scopie uitvoert om te zien of het gebied waar de tumor heeft gezeten nog helemaal rustig is. Of dat er toch weer iets aan het groeien is. En dat hoeft niet altijd gelijk weer kwaadaardig te zijn. En of daar dan extra hapjes van genomen moeten worden voor extra onderzoek. De meeste mensen hebben in de week ervoor een MRI-scan en of ook een CT-scan ondergaan. En nadat we gekeken hebben en de patiënten kijken ook zelf mee en kunnen dat ook zelf mee. Die volgen dat volledig op de televisiemonitor eigenlijk, waar de scopie op te zien is. En na afloop van de scopie neem ik de mensen dan mee en spreek ze helemaal door de uitslagen heen. En daarmee hebben we in één keer het verhaal rond en dan weten we ook of het verantwoord is om zo door te gaan. Dus alle mensen die je om welke reden dan ook rectumsparend behandelt, en dat kan dus zijn doordat ze er eerder met een scopie een kwaadaardige polyp is weggehaald, of met een operatie een beginnende kwaadaardigheid is weggehaald. Nou, ik vind het toch erg mooi nieuws en ik wil die mensen die een stoma hebben natuurlijk ook niet tekort doen, want die leven nog, ze zijn er nog en ze kunnen er goed mee leven. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor het brengen van het goede nieuws en de uitleg over dat spreekuur. Dr. Marije Vesseveld, dankjewel. Tot middernacht, de late avond. We were drunk all night on Bloody Marys, counting stars all night. And I remember well how you wrote your name on a piece of paper. And the moment you were gone, there were clouds across the sun. Oh my. I've waited for you. Sky came tumbling down from the moment you were gone. All my life been dying to meet you. But ever since you're gone, there were clouds across the sun. City on that August night, the leaves.

Toch wel lekkere muziek voor aan het einde van de dag. Lekker Adimus. En Adimus uit 1995. OG Navor met Clouds Across the Sun. Nou, het is mooi geweest voor vandaag. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting. En die gaat natuurlijk ook weer hele lekkere muziek voor je draaien. Dat niet alleen. Hij heeft ook een paar interessante onderwerpen aanstaande maandag. Dus dat komt er allemaal aan. En dat is helemaal oké. Okay. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht. Welterusten. Mooie dromen. Geen nachtmerries natuurlijk. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. En als ik je iets kan aanraden, is dat het volgende. Namelijk, als je even de tijd hebt, check dan onze website. www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show. En ook wat er in de show zit in de loop van de dag. Dus als je denkt van, goh, ik wil 's middags even weten wat er vanavond in zit. Ga dan naar www.delateavond.nl. Maar je kunt ook evengoed ons volgen op Twitter, LinkedIn of Facebook. Want daar verschijnt ook de programmatie iedere dag. Goed, dat was het voor vandaag. Tot besluit van de show Diane Ross. Een team from Mahogany.